العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم yana alizin ashabazi na waislamu wote watakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ulimwengu wa Allahumma amin. Leo tutakumbushana hadithi katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yatokea al-Imam Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote atakayemwondolea muislamu mwenzake matatizo katika matatizo ya duniani, muislamu mwenzake ana matatizo katika matatizo ya dunia, matatizo yanayotile, kisha muislamu akamwondolea huyu muislamu mwenzake matatizo hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwondolea mja huyu matatizo ya siku ya kiyama. Kwa muislamu anapojimiza na kumsaidia ndugu yake muislamu pindi na matatizo, akamwondolea matatizo yale, basi na Allah subhanahu wa ta'ala atamwondolea muislamu huyu matatizo siku ya kiyama. Wa man yassara ala muhsin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yule atakayemwondolea uzito mtu na mazito hapa duniani. Kuna baadhi ya watu na matatizo mpaka wamenye kutazama, nasema yule ana matatizo kabisa, ana uzito kabisa umemlemea, kisha ukamwondolea uzito wake ule. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea matatizo ya hapa duniani na kisha akhera, ikiwa mtu atamsaidia ndugu yake muislamu ambaye yuko na matatizo. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Na vile vile yule atakayemstiri ndugu yake muislamu, labda ndugu yako muislamu yuko na jambo ambalo la aibu, na vile vile kukosa mali ni katika aibu, anaweza kuwa labda siku fulani nyumbani kwake hakuna chochote, kwa hiyo anaona ile aibu inampata, wataona labda fulani leo akupata chochote, wamelala nje na familia, ukamstiri ndugu yako muislamu ile aibu, au aibu aina yote ile umegundua kwa ndugu yako muislamu ukaistiri. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala naye pia atamstiri hapa duniani na kesho akhera, ikiwa atamstiri ndugu yako muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri. Wallahu fi auni al-'abd ma dama al-'abd fi auni akhihi. Mtume anasema na Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia mja pindi mja anapomsaidia ndugu yake. Unapomsaidia ndugu yako, bila shaka na Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Kwa hiyo Waislamu waimizane au wajitahidi na jambo hili la kuwasaidia ndugu zao Waislamu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Na yeyote ambaye atakishika njia, njia hiyo anaishika, anakwenda kutafuta ilmu. Umetoka kwako ukashika njia kwa ajili ya kuitafuta elimu, Mtume anasema mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo katika kurahisishiwa njia za kumoja ambayo itamrahisishia mtu kuingia peponi ni pale anapotoka na kwenda kutafuta elimu, aina yote ile, kama elimu kwa msikitini unaifuata, elimu kwa sehemu fulani unaifuata, unakwenda kutafuta elimu, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakurahisishia njia ya kwenda peponi. Kisha Mtume anaendelea anasema, wama yastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, na watu hawatokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni misikiti. Yatluna kitab Allah, ni wamekaa msikitini wakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakisoma Qur'an. Wayatadarasunahu bainahum, na wakifundishana baina wao kwa wao. Mfano, hapo tumekaa msikitini tunafundishana sisi kwa sisi. Mtume anasema watu ambao hawatokusanyika watu katika misikiti wakifundishana wakisoma Qur'ani, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu hao watateremshiwa nini? Utulivu. Utulivu utawashukia watu hao wenye wamekaa msikitini wanafundishana. Waghashiyatuhum ar-rahma, na vile vile rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zitawaenea wote walioko msikitini wakifundishana, wakisikiliza mawaidha, wakisoma Qur'ani. Wakhafatuhum al-malaika, na vile vile malaika huwafunika mbawa zao watu ambao wako msikitini. Wadhakarahum Allahu fi man 'inda au fi man 'inda, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala huwataja mbele ya malaika watu ambao wamekaa msikitini wanafundishana. Allah anawataja mbele ya malaika, tazama fulani yuko msikitini amekaa, fulani yuko msikitini amekaa. Na watu labda, na laiti watu wangelijua thamani ya hadithi hii ya watu ambao wamekaa msikitini wanafundishana, ubora ambao wanaupata, hakuna mtu apigajua kutoka msikitini pako darasa lakini kukaa mabarabarani kwenye makahawa, hakuna. Lakini kwa sababu watu wasijui umuhimu wa watu kukaa msikitini, na msikitini ndio masomo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana mmoja katika wema akasema, kunna natlubu al-ilma fi al-masajid, tulikuwa tukitafuta elimu katika misikiti. Zamani tulikuwa tunatafuta elimu katika misikiti. Wa futihat al-madaris fadhahabat au fadhahabat al-baraka, kisha baadaye yakafunguliwa madaris ya madrasa ya masomo masuha, yakafunguliwa na baraka ikaondoka. Bimaana watu wakatoa elimu msikitini, madaris yakatoa msikitini, wakatengeneza masomo, baraka ikaondoka. Kisha anasema wawudiat al-karras fadhahaba at-tawadhu, baadaye vikaletwa viti, viti vikawekwa kwenye masomo, tawadhu unyenyekevu ukawa umeondoka. Cha mwisho kabisa pale kikaja kuharibu, wawudiat ash-shahadat, yakaletwa haya mashahada ya madisansi madoktora manini, fadhahaba al-ikhlas, ikhlas ikaondoka. Watu leo wanaomba wana ikhlas, mimi nina lisansi nina doktora na nini, ndo ambacho watu wajivunia. Lakini watu wajivunia ilmu kwa sababu gani? Malisansi yamekuja madoktora na nini, yakaondoa nini? Ikhlas. Watu wanakuwa wasomi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala watu hawasomi ili wapate elimu, watu wanasoma ili wapate lisansi. Alafu wakikuja wamemaliza na lisansi zao lisansi zenyewe tuwatizama lisansi na sunna tofauti. Mtu anajisemini na lisansi lakini hana sunna, na lisansi ukimtizama suruali yake ni sibali anavaa sijui suruali akuvuka jicho mbili ya miguu au kanzu, na lisansi ananyoa ndevu, lisansi hapana faida gani? Lisansi haina sunna, haina faida. Ama yule ambaye ameisoma elimu ya msikitini lakini akawa na sunna, huu ni bora kuliko yule ambaye anasoma kule na malisansi yake na hana ndevu, anatoa ndevu anapokea na kidevu kama cha dada yake. Kwa hiyo Mtume wa sallama akaonesha ubora wa watu kutafuta elimu ndani ya misikiti. Watu wanakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakifundishana wakisoma Qur'an. Mtume anasema watu wa aina hao utulivu huwashukia, utulivu huwashukia pale ambapo wamefanya nini? Wamekaa. Vile vile waghashiyatuhum ar-rahma, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zinawafunika, zinawaenea wote. Kisha Mtume akasema wakhafatuhum al-malaika, na vile vile malaika huwafunika mbawa zao watu ambao wamekaa msikitini wakisoma wakidarasishana. Wadhakarahumullahu fi man 'inda, sikizeni, Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja kila mmoja kwa jina lake, fulani bila malaika fulani yuko msikitini anasikiliza darasa, fulani yuko msikitini, fulani yuko msikitini. Hivi ni cheo gani ambacho, au ni ishara gani ambapo mtu anapotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina kisha anamsifu bila malaika zake? Leo akija mtu mkubwa hapa anasema mtaja fulani akusalimie tu fulani, ni rahisi kukuja hapa kukusalimia? Nadhani hiyo siku kila mtu atamwambia eh, rahisi mimi nifahamu mimi rahisi ule tumekuwa naye mimi. Kwa sababu gani? Anakutaja mbele za watu. Sasa vipi Allah subhanahu wa ta'ala anakutaja mbele yake au mbele ya malaika ambao ni viumbe watukufu? Kwa sababu gani? Ya watu wakati msikitini wakifundishana baadhi yao kwa wao. Kisha Mtume akasema wa man baqa bihi amaluhu lam yusmi'u bihi nasab, na yule ambaye matendo yake yatakuwa na upungufu, matendo yake ambayo anayatenda yatakuwa na upungufu, basi nasabu yake au ukoo wake hautamsaidia chochote. Kwa hiyo hadithi hii katika faida ambayo tunazipata ni watu kuwasaidia ndugu zao Waislamu, watu kuficha aibu ya ndugu yake Muislamu. Si mtu atoe kitu ndani kwao au mtu anatoa kitu tumboni kwao cha aibu cha ndugu yake Muislamu anakisambaza nje. Na hii ni tabia za Waislamu wa leo. Yuko tayari kusikia jambo wani kwao, lakini akalitoa nje na mazungumzo yake fulani fulani kadha kadha kadha kadha kadha. Ujue unapotoa siri za ndugu yako Muislamu, vile vile na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atatoa zako. Na mbele ya kutaja aibu za mwenzako, tazama kwanza aibu zako je, zimekamilika? Aibu zako zikamilika, toa za mwenzako. Lakini kama mwenyewe una aibu, usitoe za mwenzako. Na vile vile wasaidie ndugu zenu Waislamu. Almu'min bilmu'min kalyadain yaghsil ba'dahuma ba'da. Eh? Muislamu na Muislamu wenzake ni kama mikono miwili. Mikono hii inapokuwa na uchafu, ukosha moja hii uchafu wao maliziki. Lakini kichukua nayo yeye kwa yeye hivi, uchafu unatoka wote. Kwa hiyo Waislamu ni kama mfano kama huo. Wanasaidiana wao kwa wao. Na vile vile Mtume akapiga mfano akasema almuslim au almu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Muislamu kwa Muislamu wenzake ni kama jengo. Jengo kwa kusema leo ni gumu, ni tafari na kuta, jua la tafari nyingine. Yaani yale matafari na shetani yanafanya jengo linakuwa ligumu. Kwa hiyo tafari ni moja lisika jieneza neno lenyewe mpaka lishikamane na nyingine ndio linakuwa jengo ligumu. Kwa hiyo kwa Muislamu, Muislamu kwa Muislamu wenzake amsaidie, na vile vile tuimezane kusikiliza madaris na misikiti, na watu wache masala ya upuuzi. Tuache masala ya upuuzi. Mtu nenda msikitini, na si lazima na tutakulazimisha ni kusikiliza darasa. Ni faida yako ukisikia, ni faida yako, kwa sababu ni lazima kwa Muislamu kuisoma dini yake, ni lazima kwa Muislamu kuisoma dini, na utaulizwa siku ya Kiyama kwa nini hukuisoma dini yako. Usije ukaingia katika aya wa munaa'ada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah anasema katika Qur'an, wale ambao wanaipuuzia dhikri au Qur'an, wanaipuuzia utajo wetu hapo ni Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah anasema hawa tutawapa maisha ya dhiki. Kila mwenye kuipuuzia Qur'an, hata kuisoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, tutampa maisha ya dhiki. Wanashuruhu yawmal qiyamati a'ma, na vile vile tutamfufua siku ya kiyama aliyakuwa ni kipofu. Qala, kisha akasema rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, kwa nini mnifufua mimi kipofu aliyakuwa duniani nilikuwa naona? Atajibiwa kadhalika hadathika ayatuna farasitaha wa kadhalika alyawma tusa, hivyo ndivyo zilivyokujia aya zetu ukazisahau, na sisi leo tumekusahau. Yule ambaye amesahau Qur'an akasahau dini yake, ataenda kujifunza dini yake, ajue vile vile siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamsahau, na itakuja kwa sababu ya kufufuliwa nyakuwa yeye ni kipofu wa jamiatu billah. Na mambo Allah subhanahu wa ta'ala atathibitisha katika sunna baada ya kutarimia yetu wa mirasi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.